Nie jestem twoim stereotypowym skurwysynem. Wiem, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz, jak idę. Młody chłopak na osiedlu trzymający z bandą. Kiedy widzisz, że coś mam, od razu myślisz kradną. Gadasz o sprawiedliwości, a ludzi metkujesz skrótem. Nie minie sekunda, chcesz mi zmiażdżyć po swym butem. Oceniasz mnie po czynach jakichś innych osób, by wydać błędny werdykt, to najlepszy sposób. Teraz policja na mej dupie, już 10 minuta w biegu. Czego chcesz, człowieku? Stałem sobie koło sklepu. Ej, złap mnie, no, złap mnie i pobij. Wystarczy być nocą na osiedlu i do tego młodym. Kiedy wchodzę do sklepu, wszyscy patrzą mi na ręce. Gdy wychodzę sama, obszukują mnie wszędzie. Może tobie jest łatwiej mieć wszystko poukładane, ale mi jest trudniej, nosząc znamie. Tak to czuję. Tak to odczuwam, na własnej skórze. Rok po roku, wiek po wieku, bit narasta. Jestem spadkobiercą, jaki ma klasta. Czysty jak ta łza, nie jest nawet nasz protoplasta. Szybko mocną, każdy wokół szasta. Rok po roku, wiek po wieku, bit narasta. Jestem spadkobiercą, jaki ma klasta. Czysty jak ta łza, nie jest nawet nasz protoplasta. Szybko mocną, każdy wokół szasta. Znam go, widuję go czasami, to na pewno. Niech sam Bóg ostrzeże, bo mój gniew go nie dosięgnął. Próżne czekanie na cud, sam usunę ten brud. Tak bym bez nerwów na osiedlu poruszać się mógł. Raz widziałem go z świadkami i nie były to zakupy. Pewnie ukradł radio lub ze sklepu drogie buty. Znajdzie kupca, potem dealera i tak gdzie minie, to nieosobny przypadek. Południe jest taki słynie, przecież spójrz jak on się ubiera. Jak gada, jak chodzi i niech go nikt nie broni. Hasłami typu, a tacy już dzisiaj ci młodzi, że ta generacja ich zbłądzi. Otwórzcie oczy, ta zaraza społeczeństwu grozi. Wyspanie komnacie, tak między nami, nie wiem czy mamy prawdziwego sprawcę. Nie byłem w tamtych klatce, on był w sztabce. Nic nie widziałem dokładnie, ale jak chcę, to należycie poświadczę. Ktoś w końcu musi zająć się tym plugactwem. Tak to odczujesz, na własnej skórze. Rok po roku, wiek po wieku, bit narasta. Jesteś spadkobiercą, jak i ma kasta. Oblepię cię myślowymi skrótami i basta. Szybką oceną będę wokół szastać. Rok po roku, wiek po wieku, bit narasta. Jesteś spadkobiercą, jak i ma kasta. Oblepię cię myślowymi skrótami i basta. Szybką oceną będę wokół szastać. Przekreślasz mi na starcie, bo jestem z małego miasta, a takich nic konkretnego przecież nie wyrasta. Lepiej zweryfikuj swój pogląd, bo popełniesz błąd, który to drużę ważne jak, a nie skąd. Te i mój funk przeciw niesprawiedliwości. Wiem, walczę o utopię, ale nie powstrzymam złości. Przestań mówić, że tu jestem ja, bo okolica jest zła. Oni to oni, a ja to DA. N przed Y, skurwysynu mam już potąd. Nie muszę być przestępcą, mimo że chodzę nocą. Nie muszę być leniem, mimo że jestem Polakiem. I mimo że raperem, niekoniecznie palaczem. Ja to lubię czasami sobie. Rok po roku, wiek po wieku, bit narasta. Jesteś spadkobiercą, jak i ma kasta. Oblepię cię myślowymi skrótami i basta. Szybką oceną będę wokół szastać. Rok po roku, wiek po wieku, bit narasta. Jesteś spadkobiercą, jak i ma kasta. Czysta jak ta łza, nie jest nawet nasz protoplasta. Szybką oceną, każdy wokół szasta. Nowa świeża energia, która czy to na pewno my? Czy to na pewno my? Raz jeszcze sprawimy, że ten frajer zatańczy. Gdyby to było z tej planety, nie byłoby tak dobrze. Gdyby to zlegalizowano, czy zostaniesz przy rozsądku, czy przy tym pseudo porządku? Z takim magnetycznym zapis jest to bez komfortu psychicznego, tak minimalizmu estetycznego. Poema kogo widzi, gdy nas widzi? Kogo widzi, gdy nas widzi? Kogo widzisz, gdy nas widzisz? Nienawidzisz, nienawidzisz.